किया। हाँ पढ़िए, अत्राह मतलब अस्याम। कथम विज्ञायते ही एतावंती एव वर्षाणि व्यतीतानि, ये हो गया था ना। मतलब आपको कैसे पता चलता है कि इतने ही वर्ष हुए हैं, एतावंती एव वर्षाणि व्यतीतानि, इतने ही वर्ष व्यतीत हुए हैं, माने 1,96,08,52,976 वर्ष, माने जिस समय ऋषि दयानंद जी, भगवान दयानंद जी ने लिखा उस समय की बात कर रहे हैं। अभी करेंगे तो भाई आपसे भी पूछेंगे कोई कि भाई आपको कैसे पता चलता है कि इतने ही वर्ष व्यतीत हो गए कि 1,96,08,53,115 वर्ष ही व्यतीत हुए हैं, उससे न कम है न उससे ज्यादा है, कैसे आपको पता चला, समझ गए। तो इसके बोले अत्राह इस प्रकार है। हाँ अत्राह अस्याम वर्तमानायाम सुसृष्टौ वैवस्वतस्य सप्तम सप्तमस्यास्य सप्तम स्यास्य मन्वंतरस्येदानीं वर्तमानत्वाद् स्मात् पूर्वं षण्णां मन्वंतराणां व्यतीतत्वाच्चेति। दो हेतु दिया इसमें, इतने ही वर्ष व्यतीत हुए हैं, इसने दो हेतु दिया है। अस्याम वर्तमानायाम सृष्टौ वैवस्वतस्य सप्तमस्य अस्य मन्वंतरस्य इदानीं एक हो गया। वर्तमानत्वात् अस्मात् पूर्वं षण्णां मन्वंतराणां व्यतीतत्वात् इति व्यतीतत्वात् च च इति चरित्र। व्यतीतत्वात् च इति। ओके अत्र अस्याम अत्राह भी करना है, अत्राह अत्र अह अत्र अह अत्र आह अत्र आह आह अत्र आह अत्र अव्यय आह अव्यय ना नहीं, आह इज ब्रू का है, ब्रू। हाँ ब्रू धातु है। अच्छा जी, धातु है। ब्रू धातु ब्रू धातु लोट लकार। आहा आहतु आहु है ना जी, नहीं यहाँ पर जो है लट लकार है। लट लकार देख लीजिए ना, ब्रू धातु होगा ना आपके पास, उसमें होगा ब्रवीति ब्रूत ब्रविन ब्रुवंती ब्रूषि ब्रूत ब्रूत ब्रवीण ब्रू ब्रूवन। तो देखिए आहा आहतु आहु कहाँ है, लट लकार है, प्रथम पुरुष है, लट लकार उत्तम पुरुष है। ब्रू ब्रू, लेकिन उत्तम यहाँ पे आह ये दिया आत्मनि नहीं। पद है क्या? अच्छा सॉरी, पर उभय पदी है, दोनों है इसमें। ब्रू को आह आदेश होता है, देखिए आप ब्रू धातु देखिए कौन हाँ आह आह तू हू आहु हू सा है। आथ आह तू हू आह तो ये प्रथम पुरुष है लट लकार है ना, नहीं उत्तम पुरुष है। और उत्तम ये है अच्छा ओके, उत्तम प्रथम भी है, मध्यमन उत्तम उत्तम ब्रवीमि ब्रुवः और आहा आतु आहु लट लकार आह प्रथम तुहु पुरुष है। आहु ये प्रथम पुरुष है। अच्छा लट लकार कहाँ का है ये? ये पेज 106। ये क्या हो गया, टाइम दिस इज विच पर्सन, दिस इज व्हाट इज दिस प्रथम दिस पुरुष, इज थर्ड पर्सन आई नो प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष है या एंड फर्स्ट पर्सन इज उत्तम पुरुष, सो कंफ्यूजिंग। ब्रू धातु है। दिस प्रथम पुरुष यस आहा आतु आहु वो तो है ही, अत्र आहा इस पर कहते हैं, ठीक है। आहा माने उस पर कहता है, लट हाँ लकार प्रथम पुरुष ही कीजिए, मतलब लट लकार है। हाँ हाँ तो आहा आतु आहु इस पर कहता है, कहता है। हाँ पर कहता है अस्याम इस अस्याम परंतु होना चाहिए यहां पर उत्तम पुरुष, लग रहा है यहां पर उत्तम पुरुष, अत्राह मने इस पर आह इस पर हम कहते हैं मने जो है कैसे किया है अत्रोच्यते अत्रोच्यते थर्ड पर्सन नहीं ये भी फर्स्ट पर्सन है उच्यते नहीं यार उच्यते थर्ड पर्सन ही सेज और इट इज सेड बाय हिम या हिम प्रथम पुरुष बट ओके हिम इज प्रथम पुरुष यू ओके हिम इज प्रथम पुरुष यू इज मध्यम पुरुष आई इज उत्तम पुरुष आई इज उत्तम इज बेस्ट कर दिया ना कि हमारे पास कुछ इधर से उधर कर दिया ने किया था पहले मैंने ठीक किया था अत्र आह उत्तम पुरुष में नहीं दिया है उत्तम पुरुष में नहीं दिया है इसका ब्रवीमि ब्रुवः ब्रूमः दिया है सात और पच्चीस कौन सा गण कौन सा है अच्छा ब्रू धातु का देखा नहीं है गण कौन सा है ब्रूही धातु है ना ये अदादि गण है अच्छा अदादि गण है हाँ ये सेम है या ब्रूही धातु हम अदादि गण तो हमने निकाल लिया है ब्रूही है हाँ लेकिन ब्रवीति ब्रूतः ब्रवीति ब्रूतः ब्रूबंति आह आह तू आओ ब्रवीति ब्रूतः ब्रवीति ब्रूबंति इस पर का स्पष्ट बोलने में तो चलिए इसमें आ यही है प्रथम पुरुष में लट लकार जो है प्रथम पुरुष एक वचन है अत्र आह इस पर कहता है ऐसा अस्याम सर्वनाम पुलिंग पुम्लिंग अंग्रेजी में भी होता है ना जैसे कोई कॉल करता दिस इज वेद श्रमी ऐसा कहते हैं जी दिस इज प्रतीक प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करता है आई एम प्रतीक नहीं करता हाँ। तो वहां पर अपने आप को जो ये नहीं करते ठीक है चलिए तो उसी के आधार पर अत्र आह यहाँ कहता है माने यहाँ कहते हैं अस्याम या ऋषि कहते हैं यहाँ पर ऋषि आह क्योंकि यदि ऐसा कोई पूछता है तो इस पर व्यक्ति कहता है या व्यक्ति को कहना चाहिए भाव्य है अस्याम सर्वनाम पुमलिंग इदम शब्द नहीं स्त्रीलिंग है क्योंकि अस्याम पुमलिंग कहाँ अस्याम सर्वनाम स्त्रीलिंग इदम शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन सप्तमी विभक्ति एक हाँ सप्ति सॉरी सप्तमी विभक्ति एक वचन वर्तमानायाम आकारांत स्त्रीलिंग वर्तमाना शब्द वर्तमाना शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन सप्तमी विभक्ति एक वचन आगे सृष्टव इकारांत स्त्रीलिंग सृष्टि शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन तो वो तो सृष्टि होना चाहिए ना सृष्टव सृष्टव जैसे मती का मतो बनता है मती सॉरी मैं नदी का सोच रही थी इकारांत ये इकारांत है इकारांत है या तो सृष्ट्याम बनेगा या सृष्टो बनेगा ओके वैवस्वतस्य अकारांत पुंलिंग वैवस्वत शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन सप्तमस्य यहाँ पर लिखा सप्तमस्यास्य, सप्तमस्य और लघु अस्य। भी कर लिया था ओके सप्तमस्य ओके अकारांत अकारांत। पुंलिंग सप्तम, सप्तम शब्द प्रथम षष्ठी विभक्ति एक वचन अस्य सर्वनाम इदम शब्द पुंलिंग शब्द सॉरी आचार्य जी। सर्वनाम हाँ पुंलिंग इदम सर्वनाम शब्द। पुंलिंग इदम शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। मन्वंतरस्य, तरस्य मन्वंतरस्य अकारांत पुंलिंग मन्वंतर शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। इदानीम अव्यय वर्तमानत्वात् अकारांत पुंलिंग वर्तमानत्व शब्द पंचमी विभक्ति नपुंसक लिंग होता है तो जब भी कहेंगे तो नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग अकारांत नपुंसक लिंग वर्तमानत्व शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। अस्मात् सर्वनाम नपुंसकलिंग इदम् शब्द वही नपुंसक अस्मात् वर्तमान वर्तमान उत्पाद। ओके नपुंसक सर्वनाम नपुंसकलिंग इदम् शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। पूर्व अस्मात् अस्मात् पूर्वम् अस्मात् समयात् पूर्वम् ठीक तो हाँ है पूर्वम अव्यय सर्वनाम नपुंसक लिंग सर्वनाम नपुंसक लिंग पूर्व शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। षण्णाम अकारांत शकारांत शकारांत शकारांत नपुंसकलिंग की पुंलिंग। मन्वंतर पुंलिंग है ना जी हाँ, तो पुंलिंग शस शब्द है शस सकारा शश शब्द लगे तो कोई लिंग नहीं होता है ये सबके साथ है। हाँ शश शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। जिसके साथ जुड़ जाएगा उसी का लिंग मन्वंतर के साथ जुड़ा है इसलिए इसका लिंग और स्त्रीलिंग के साथ जुड़ेगा स्त्रीलिंग में भी षण्णाम ही होगा षण्णाम ही होगा ना। सब में यही होगा। मन्वंतराणाम अकारांत नपुंसक लिंग पुमलिंग पुंलिंग मनवंतर सब अकारांत पुंलिंग मन्वंतर शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन। समय का विशेषण है काल का विशेषण है ना जी ये व्यतीत तत्वात् तत्वात् अकारांत नपुंसकलिंग व्यतीत तत्व शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। च अव्यय इति अव्यय अन्वय इसमें विशेष विशेषण अस्याम वर्तमानायाम विशेषण ये सृष्टौ विशेष्य विशेष्य तो अस्याम और वर्तमानायाम दोनों विशेषण है सृष्टौ विशेष या विषय। हाँ अस्याम वर्तमानायाम विशेषण सृष्टौ विशेष्य या अस्य सप्तमस्य वैवस्वतस्य वैवस्वतस्य सप्तमस्य अस्य अस्य ये हो गया विशेषण विशेषण और मन्वंतरस्य हो मन्वंतरस्य गया विशेष विशेष्य विशेषण विशेष्य विशेष्य ऐसे षण्णाम मन्वंतरा नाम षण्णाम जो है विशेषण विशेषण और मन्वंतराम नाम विशेष्य। विशेष्य चलिए अब इसका अन्वय कीजिए। अस्याम वर्तमानायाम सृष्टौ सृष्टि में अस्य सप्तमस्य वैवस्वतस्य वैवस्वतस्य अस्य सप्तमस्य मन्वंतरस्य इदानीं इदानीं सो इट विल बी इदानीं वैवस्वत सप्तमस्य अस्यां वर्तमानायां सृष्टौ इदानीं अनिम वैवस्वतस्य वैवस्वतस्य सप्तमस्य अस्य मन्वंतरस्य वर्तमानत्वात् नहीं अस्य मन्वन्तरस्य इदानीं तो वही ठीक है, इदानीं वही ठीक है। अस्मात् वर्तमानत्वात् पूर्वं षण्णां मन्वन्तराणां व्यतीत नहीं व्यतीत वहां तो वैसे ही है। तो यहाँ पे एक धातु इसका अन्वय ऐसा होगा अस्याम वर्तमानायाम सृष्टौ अस्य वैवस्वतस्य सप्तमस्य मन्वन्तरस्य इदानीं वर्तमानत्वात् अस्मात् पूर्वं षण्णां मन्वन्तराणां व्यतीतत्वात् च इति ऐसे यह अन्वय होगा। इसमें अस्य केवल शुरू में कर दीजिए तो इसमें दो हेतु दिया कैसे आपको पता चलता है कि इतने वर्ष व्यतीत हो गए, इसके उत्तर में दो हेतु दिए और आज भी ऐसे ही दिया जाएगा। यदि आपसे पूछा जाए कि कैसे पता चलता है कि 2014 माने 2014 व्यतीत हो गए, इतने वर्ष व्यतीत क्रिश्चियन का जो है जीसस क्राइस्ट का जो संबत है 2014 तक व्यतीत हो गए, ये कैसे पता चलता है आपको, तो क्या इसमें हेतु देंगे। इसमें दो हेतु देंगे, एक तो ये देंगे कि इस समय 2015 के कारण अभी 2015 है इसलिए पता चलता है इतने वर्ष बीत गए। जो वर्तमान जो समय है इस वर्तमान समय जो जीसस क्राइस्ट का जो समय है ये इस समय 2050 होने के कारण एक हेतु बन गया। अभी 2050 है सॉरी 2015 है इसके कारण पता चलता है, और दूसरा है कि तू इतने इससे पहले 2015 से पहले 2014 तक व्यतीत हो गए इसके कारण पता चलता है कि इतना वर्ष व्यतीत हो गए। बोले ना ये यदि आपसे कोई पूछे कि भाई इस समय क्यों व्यतीत हो माने कैसे आपको पता चला कि अभी 2015 है, माने एक तो ये 2015 है ऐसा नहीं प्रश्न ये नहीं बनेगा, कैसे पता चला आपको कि 2014 तक व्यतीत हो गए, तो क्या कहेंगे उत्तर ये कहेंगे ना कि अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है 2015 इससे पता चलता है कितने वर्ष व्यतीत हो गए, ये कहेंगे ना जी। ऐसे ही यहाँ पर दो हेतु दिया है, यहाँ पर दिया कि अस्याम वर्तमानायाम सृष्टौ, इसका मतलब क्या हुआ जी, हमारे वर्तमान सृष्टि में वर्तमान सृष्टि माने हमारे वर्तमान सृष्टि में हमारा शब्द कहां से आया, नहीं इस वर्तमान सृष्टि में इस वर्तमान सृष्टि में इस मनवन इस नहीं अस्य वैवस्वत आत्मा मनवंतर के होने के कारण इदानीम इस समय वर्तमानत्वात् वर्तमान होने के कारण समझ गए जी, क्यों कैसे पता चलते हैं कि इतने वर्ष व्यतीत हो गए, तो उत्तर ये हुआ इसलिए पता चलता है क्योंकि इस वर्तमान सृष्टि में जो वर्तमान जो सृष्टि है इसमें जो सातवां जो मनवंतर है वैवस्वत मनवंतर है सातवां वैवस्वत मनवंतर के वर्तमान होने के कारण समझ गए, सातवां वैवस्वत मनवंतर वर्तमान होने के कारण। और दूसरा हेतु क्या दिया, अस्मात् पूर्वम, अस्मात् पूर्वम का मतलब क्या हुआ जी, अभी इससे पहले इससे पहले इसके पूर्व आत्मा जो मनमंत्र है इससे पहले छह मनमंत्रों का व्यतीत होने के कारण बस ये हो गया, माने छह मनमंत्रों के व्यतीत ये जो अभी सातवां अस्मात् पूर्व माने अस्मात् वैवस्वतात् सप्तमतात् सप्तमात् माने सप्तमात् मनमंतरा पूर्वम, ये हो गया इस वैवस्वत सातवां मनमंतर से पहले छह मनमंतरों के व्यतीत हो जाने के कारण पता चलता है कि इतने ही वर्ष व्यतीत हुए। नहीं समझ में आया, प्रतीक जी समझ गए, हाँ। ये बहुत बड़ा हेतु है और यही हेतु कोई भी देगा, भाई 5115 क्यों वर्ष व्यतीत हो गए, 2015 क्यों व्यतीत हो गए, 2000 माने अभी कैसे आपको पता चल रहा कि 2071 है विक्रम, तो इसका हेतु तो यही देंगे, दो ही हेतु देंगे ना जी, एक ये देंगे कि अभी पता चल रहा है कि 2071 चल रहा है, समझ लो इतना व्यतीत हो गया, तो ये माने ये चल रहा है इसीलिए पता चल रहा है कि इससे पूर्व इतने व्यतीत हो गए, समझ गया जी। तो ये मतलब ये इसमें कह रहा है, और ये 2071 विक्रम का जो है ये भी जो है कौन सा मास चल रहा है जी, अभी कौन सा मास है, चैत्र, चैत्र है ना, चैत्र नहीं मतलब अभी चैत्र नहीं है ना, अभी नहीं है, अभी है नहीं मकर मास, दिस इज टॉकिंग अबाउट चंद्र मास, अभी है माघ है क्या, पौष, माघी स्नान हुआ था ना मकर संक्रांति, हाँ तो माघ हो गया, माघ है कि पौष है, चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भाद्रपद आश्विन कार्तिक अग्रहण पौष माघ फाल्गुन, अभी माघ होगा ना जी, क्योंकि जो है पौष, पौष मास तो क्योंकि जो मकर संक्रांति कब होता है, हाँ तो देख लीजिए सर माघी स्नान कहते हैं ना जी, या पौष या माघ के बीच में जो देख लीजिएगा क्या है वो देखना पड़ेगा कैलेंडर में, तो कहने का अभिप्राय कि ये इतना चल रहा है इसलिए पता चलता है कि इससे पहले इतने वर्ष व्यतीत हो गए, तो यहाँ पर भी यही है कि भाई 1,96,08,52,976 वर्ष व्यतीत हो गए, ये पता कैसे आपको चल रहा है, इसलिए पता चल रहा है कि वर्तमान सृष्टि में जो वैवस्वत जो इस वैवस्वत सातवां मन्मंत्र का ये वर्तमान है, अभी माने सातवां मंत्र मन्मंत्र वर्तमान है अभी चल रहा है, और इससे पर पूर्व 6 व्यतीत हो गए इसलिए पता चलता है कि इतने वर्ष व्यतीत हो गए, समझ गए जी, प्रत्येक समझ में आया, अच्छा आगे कर, तद्यथा तद्यथा स्वायंभवः स्वारोचिष औत्तमिस्तामसो रैवतश्चाक्षुषो वैवतश्चेति सप्तैते मनवस्तथा सावर्ण्यादय आगामिनः सप्तचैते मिलित्वा एकादश द्वादश त्रयोदश चतुर्दश चतुर्दश इव भवन्ति। तद्यथा स्वायंभवः तद्यथा जो है अव्यय है, हाँ नहीं आचार्य जी संधि कर, तद्यथा स्वायंभवः स्वारोचिषः चाक्षुषः वैवस्वतः च इति सप्त एते मनवः तथा सावर्ण मनवः तथा सावर्ण सावर्णादयः आगामिनः सप्त च एते मिलित्वा चतुर्दश एव भवन्ति। तद् सर्वनाम तद सर्वनाम हाँ तद अव्यय पद यहाँ हाँ तद अव्यय यथा अव्यय स्वायंभवः उकारांत पुंलिंग स्वायंभू शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन स्वायंभवः अकारांत पुंलिंग स्वायंभव शब्द अच्छा भू नहीं है तब प्रथमा है अच्छा अच्छा एक वचन स्वायंभव शब्द स्वयंभव अकारांत पुंलिंग स्वयंभव शब्द प्रथमा है एक वचन ओके स्वारोचिषः स्वारोच अकारांत पुंलिंग स्वारो चिश शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन औत्तमी ही इकारांत पुंलिंग औत्तमी शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन तामसः अकारांत पुंलिंग तामस शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन रैवतः अकारांत पुंलिंग रैवत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन चाक्षुषः चाक्ष अकारांत पुंलिंग चाक्षुष शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन वैवस्वतः अकारांत पुंलिंग वैवस्वत शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन च अव्यय इति अव्यय सप्तैते सप्त सप्त हाँ सप्त अकारांत सप्त हाँ नकारांत पुंलिंग सप्त शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन एक वचन नहीं बहुवचन बहुवचन सॉरी हमेशा बहुवचन ही होता है ठीक है ओके बहुवचन आंती है हाँ एते सर्वनाम एतत् शब्द सर्वनाम पुंलिंग एतत् शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन एते एतत् मनवः उकारांत पुंलिंग मनु शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन तथा अव्यय सावर्ण्यादय है सावर्णादय सावर्णादि है सावर्ण्यादय सावर्ण्यादि शब्द सावर्ण्यादि शब्द ओके इकारांत पुंलिंग सावर्ण्यादि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन आगामिनः नकारांत पुंलिंग आगामिन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन सप्त नकारांत पुंलिंग सप्तन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन च अव्यय एते सर्वनाम पुंलिंग एतत् शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन मिलित्वा अव्यय चतुर्दश अकारांत अकारांत पुंलिंग जी चतुर्दशन होगा ना चतुर्दश होता है चतुर्दश चतुर्दश चतुर्दश शब्द होगा ना दशन चतुर्दशन होगा जैसे बनता है दशन मूल शब्द दशन हाँ दशन हाँ नकारांत पुंलिंग चतुर्दशन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन एव अव्यय भवन्ति भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन नवदशन एकादशः द्वादशः वहां जो है अच्छा जी प्रातिपदिक दशन ही है दश का भी हाँ वो ठीक है समझ गया मैं परंतु एकादशः द्वादशः इत्यादि सब जो है ना मैंने यहाँ पर ये त्रीनी से लेकर के तीन से लेकर के दशन तक ये तो बहुवचन में है ना जी परंतु एकादशः द्वादशः त्रयोदशः चतुर्दशः तो ये सब जो है ये जो है प्रथमा व्यक्ति एक वचन है ऐसे कैसे जैसे एकोन विंशति विंशति ये जो है एकादशः करेंगे हमें जहां तक याद है वो तो इस पर पता चल जाएगा। पहले तो ये है, इसमें उसमें नहीं आप आया, अपना वो निकालिए तो एक दो तीन चार वाला है ना उसमें। हाँ, उसमें उसमें नहीं देख है, रहे हैं। उसमें नहीं है, हाँ है ना। सिर्फ दस दशन दशन तक है वहां पे। दशन, इसमें लिखा दशन तक दिया गया और ये बताया कि 3 से दशन तक के रूप बहुवचन में ही चलेंगे, उसके बाद कहाँ से 3 से दशन तक। ऐसा लिखा ना जी? हाँ, 3 से 3 से दशन तक के रूप बहुवचन में ही चलेंगे। ऐसा लिखा है, और उसके आगे फिर कुछ नहीं लिखा है? नहीं, फिर संख्याएं करके एक लिस्ट दिया है, हाँ, एक है, एकम, एका, द्वौ, द्वे, द्वे, वैसे। जो है देखिए, रावण यहाँ पर जो है माने 3 से लेकर के 18 शब्द तक के सारे शब्द के रूप बहुवचन में चलेंगे जी। बहुवचन है, अष्टादश तक 18 तक बहुवचन चलेंगे और उसके बाद सब एक वचन। कि मैंने 3 से लेकर के और 18 दशन तक है ना जी, मैंने 18 तक ये बहुवचन में चलेंगे। अच्छा, और एको न विंशति, यदि नवदशा कह देते हैं उसका, तब तो वो भी बहुवचन में चलेगा, परंतु एको न विंशति मैंने 19 से लेकर के और 9 विंशति तक, कहां तक? नवविंशति। 9 विंशति। 9 विंशति कितना हो गया जी? हाँ, अच्छा जी, यहाँ पे लेकिन एको न त्रिंशत दिया है। वही एको न त्रिंशत या 9 विंशति। तो 9 विंशति तक जो है ये एक वचनांत है, एको न विंशति ही या 9 विंशति जो है, तो ये जो है स्त्रीलिंग है और एक वचनांत है, इसके एक वचन में ही रूप चलेंगे, समझ गए? अत्तकारान त्रिंशत् चत्वारिंशत् पञ्चाशत्, ये जो है ये जो चलेंगे तो ये एक वचन में ही रूप से, त्रिंशत् जो है ना, ये सरित सरित सरितौ सरिता, हाँ तो ये सब एक वचन है, ना बहुवचन होगा ना, एक वचन। ये भी जो एक वचन में ही चलेगा, ये सब। हाँ, षष्ठी भी एक वचन में है, हाँ, एक वचन, समझ गया? अच्छा, और शतम सहस्त्रम अयुतम लक्षम नियुतम आदि सदा जो है एक एक वचनांत वचन। नपुंसक लिंग होता है। तो ये है कि ये बहुवचन, मैंने इस पर ये ध्यान रखना है कि 3 से लेकर के 18 दशन तक या 9 दश तक, एको न विंशति जब करेंगे तब तो ये हो जाएगा, तो 18 दशन तक जो है बहुवचन चलेगा, और एको न विंशति से लेकर के 9 विंशति या एको न त्रिंशत, कुछ 9 विंशति कहेंगे तब तो एक वचन में चलेगा, और एको न त्रिंशत भी तो एक वचन नहीं चलता है ना जी, तो एको न हमारे 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से 3 से इत्यादि जो है अशीति नवति, तो ये सब एक वचन, एक वचन है। अशतम सहस्त्रम इत्यादि नपुंसक लिंग एक वचन, तो यहाँ पर चलिए चतुर्दश का मतलब हुआ ये नकारांत, चलिए बहुवचन ही है। तो इसमें होगा तद यथा, यानी इसमें अन्वय तो ऐसे ही रहेगा ना। हाँ, इसमें कोई अन्वय में अंतर नहीं है। क्या हिंदी या भारत के लिए? जैसे कि तद यथा, जैसे कि, जैसे जैसे जैसे कि, जैसे कि तद यथा माने जैसे कि स्वयं भवः, स्वयं भव आगे स्वारोचिष, स्वारोचिष औत्तमी ही, औत्तमी हिंदी में अर्थ कर रहे हैं ना आप जी, तो विसर्ग नहीं करेंगे, औत्तमी स्वयं भव स्वारोचिष औत्तमी, इसके बाद तामस, तामस रैवतः, रैवतः विसर्ग नहीं, चाक्षुष, हिंदी चाक्षुष वैवस्वत, वैवस्वत, वैवस्वत 7 सप्त मनवह अन्वय ऐसे हो गया ना सब, जी हाँ आपका, ऐसे देखिए सब ये मनवह। सप्त मनवह, ये सात मनु, मनु तथा वैसे सावर्ण्यादि सावर्ण्यादयः, हाँ सावर्ण्यादि आगे आने वाले, ये आगामिन, आगे सात आने वाले सात एते सप्त मने सावर्ण्यादयः, एते सावर्ण्यादयः, एते सप्त मने आगामिनः सावर्ण्यादयः, एते सप्त आगे आने वाले वाले सात सावर्ण्यादि, ये सात मिलित्वा मिलकर मिलकर मिलकर 14 होते हैं। भवन्ति मने 14 14 बनते बनते हैं, हैं, 14 ही होते हैं, 14 ही होते हाँ हैं। 14 ही होते हैं। मुझे तो आता ही, मैं आपके मुख से कहलवाना चाहता हूं, आप मेरे ऊपर आश्रित मत रहिए, 14 ही होते हैं, 14 ही होते हैं। समझ गए? तो ये तो सात तो जो है, सातवां जो अभी चल रहा है, तो उसमें ये नाम ये याद करने वाली चीज है कि स्वयं भव स्वारोचि औत्तमी तामस रईवत चाक्षुष वैवस्वत, ये सात मनु, ये सातवां वैवस्वत मनु है, इससे पहले छह बीत गए, स्वयंभव स्वारोचिष औतमी तामस रईवत चाक्षुष, ये सात बीत गए। कहते ना कि सन्नाम व्यतीता अस्मात् पूर्व सन्नाम मन्वंतराम व्यतीतत्वाच्च, इससे छह व्यतीत हो गए। तो छह कौन कौन से व्यतीत हो गए जी? स्वयंभू स्वयंभव, स्वारोचिष, स्वयंभू की स्वयंभव, हाँ स्वयंभव स्वयंभव स्वारोचिष स्वारोचिष औतमी औतमी तामस तामस, रैवत ये हुए। चाक्षुष और वैवस्वत। वर्तमान में कौन सा चल रहा है? वैवस्वत वैवस्वत। चल रहा है, तो ये वैवस्वत। और आगे जो आने वाले सात हैं, वो लिखना चाहे तो लिख लीजिए, वो सात के क्या नाम है वो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, हमने लिखा है इसमें। सात तो हो गया, आठवां लिखिए, सावर्ण्य, राइट, सावर्णी, सावर्णी सावर्णी। आदया जो है, सावर्णी सावर्णी मैंने सावर्णी आदि है, सावर्णी आठवां लिखिए, नौवां नहीं, लिखिए, ये तो दक्ष आठवां है ना। सावर्णी। हाँ ये सही, नौवां। हाँ चलिए जी। आठवां हो गया सावर्णी, नौवां हो गया दक्ष सावर्णी, दक्ष। दक्ष सावर्णी, दक्ष दक्ष प्रजापति, दक्ष सावर्णी लिख लिए। दसवां हो गया ब्रह्म सावर्णी, ग्यारह हो गया धर्म सावर्णी, बारहवा हो गया रुद्र सावर्णी, लिख लिया। तेरहवा आ गया, तेरहवा है रौच्य या देव सावर्णी, रौच्य भी ना मन रई मन रौच्य भी है या देव सावर्णी, रौच्य या देव सावर्णी, मैं देव सावर्णी भी कह सकते हैं, रौच्य सावर्णी भी कह सकते हैं, समझ गया। और चौदहवा है भौत सावर्णी या इंद्र सावर्णी, इंद्र सावर्णी, हमारे जो अंग्रेजी में है वो तो हालांकि मैंने इसमें से कहीं से लिया है, पर जो हमारे इसमें जो है रौच्य नहीं दिया हुआ है, तेरहवा में रौच्य नहीं दिया है, देव सावर्ण्य दिया है, चौदहवा में जो इंद्र सावर्ण्य दिया है वो मैंने भौत नहीं दिया हुआ है, तो हमने भौत और रौच्य कहीं से मैंने देख करके देखा है, उसका नाम तो मैंने रौच्य भी सावर्ण्य हो जाएगा, देव सावर्ण्य हो जाएगा, पर इसमें बस यही दिया है। देखिए स्वयंभव स्वारुचिस औत्तमी तामस रईवत चाक्षुष वैवस्वत सावर्णी दक्ष सावर्णी ब्रह्म सावर्णी धर्म सावर्णी रुद्र सावर्णी देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी, तो ये सात आगे हो गए, तो 14 बिल टोटल सात और मिलके तो कितने हो गए जी? 14 चतुर्दश। इसका मतलब क्या हुआ जी? एक सृष्टि में कितने मन्वंतर हो गए? 14 मन्वंतर। एक सृष्टि में 14 मन्वंतर तो बोल रहे हैं कि स्वायंभव स्वारोचि औतमी तामसो रैवत चाक्षुष वैवसत चेति सप्तेति मनव तथा सावर्ण्यादय आगामी न सप्तेति जमिरत्वा चतुर्दशैव भवन्ति। 14 ही मन्वंतर होते हैं। कितने मन्वंतर होते हैं जी? 14 ही बनते होते हैं। अब इससे आगे समझने की बात है, आगे चलिए। तत्रैक सप्ततिश्चातुर्युगानि यैकैकस्य मनो यैकैकस्य मनो परिमाणं भवति। तत्र एकसप्ततिः चातुर्युगानि हि एकैकस्य मनोः परिमाणं भवति। वेरी नाइस। हाँ, तत्र अव्यय एक सप्तति सप्तति एक सप्तति ही इकारांत पुमलिंग स्त्रीलिंग स्त्रीलिंग बताया था ना। हाँ, स्त्रीलिंग एक सप्तति शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। चातुर्युगानि अकारांत नपुंसक लिंग चातुर्युग शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ही अव्यय एकैकस्य एकैकस्य एकैक अकारांत पुंलिंग एकैक शब्द सप्तमी षष्ठी विभक्ति एकवचन। मनोहो अच्छा हाँ उकारांत पुमलिंग मनु शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। परिमाणम अकारांत नपुंसक लिंग परिमाण शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। भवति भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तत्र एकसप्ततिः च नहीं तत्र एकसप्ततिः चातुर्युगानि ही एकैकस्य मनोः परिमाणं भवति वैसे ही रहेगा ना। अन्वय इस पे कोई न तत्र एकैकस्य मनोः तत्र एकैकस्य मनोः एकैकस्य मनोः परिमाणं चातुर्युगानि भवति ही भवति ही भवति। समझ गए जी? तत्र एकैकस्य मनोः परिमाणं एकसप्ततिः चातुर्युगानि ही भवति। वहाँ तत्र माने उनमें उनमें किन में उन जो मनु जो चतुर्दश मनु चतुर्दश उन चतुर्दश मनु में मनुओं में मनवंतर धारण अपनी हो गया यहाँ पर। उन चतुर्दश मनुओं में मनुओं में मनुओं में कैसे हो गया? तो मनु हो तो एक वचन है वो है ना, परंतु जो है चतुर्दश जो बहुवचन है जी चतुर्दश मानव तत्र माने तेसु चतुर्देशु चतुर माने चतुर्दशेशु मनुषु वो हो जाएगा ना जी। तत्र माने पीछे को बता रहा है ना जी, पीछे क्या बताया था? हाँ तत्र हाँ चतुर्दश हाँ उन 14 ही होते तो 14 मनुओं में 14 मनुओं में एक एकस्य मनोः परिमाणम एक एक मनु का परिमाण परिमाण सप्त एक सप्तति चातुर्युगानि ही भवति। यहाँ पे चा नहीं होना चाहिए। नहीं चा क्यों होगा? एक सप्तति ही अच्छा ना एक सप्तति विशेषण है चातुर्युगानि का। अच्छा अच्छा 71 चातुर्युगानि ओके ओके ओके ठीक है। उन मनुओं के मध्य में, उन उन मनुओं मनो में उन मनुओं में एक एक एक एक मनु मनु का का परिमाण परिमाण एक सप्तति यानी एक सप्तति ही माने 71 71 चातुर्य चातुर्युग चातुर्य है, है ही है चातुर्युग ही है, ही ही है। ही माने है ना, ही माने अवश्य, माने उन मनुओं में एक एक मनु का परिमाण 71 चतुर्युग ही है। माने 71 चतुर्युग मीन्स वन मनु, एक मन मंत्र, समझ में आया जी? एक मनमंत्र में 71 चतुर्युग, ये आपको हमने कैलकुलेशन आदि सब करवा दिया हुआ है ना जी। तो एक मनमंत्र में 71 चतुर्युग हो गया। एक चतुर्युग में 43,20,000 होता है, ऐसे 43,20,000 का 71 से मल्टीप्लाई करेंगे वो उतना जो है 100 वर्ष हो गया एक मनमंत्र, समझ गया जी? ते चैकस्मिन् ब्राह्म दिने चतुर्दश भुक्त भोगा भवन्ति। वेरी नाइस। ते च एकस्मिन् ब्राह्म दिने चतुर्दश भुक्त भोगा भवन्ति, भोगा भोगाः भवन्ति। ते सर्वनाम पुंलिंग तत् शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। च अव्यय एकस्मिन् एकस्मिन् एकस्मिन् एकस्मिन् क्या है? हाँ एक, नपुंसकलिंग है, हाँ ए, सर्वनाम एक, नपुंसकलिंग हाँ सर्वनाम एक। नपुंसक नपुंसकलिंग एक शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन एक वचन ब्राह्म ब्राह्मदिने। दिने अकारांत पुंलिंग ब्राह्म दिने शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन। नपुंसक लिंग है हाँ ब्राह्मण दिन, उसे नपुंसक लिंग बताया। नपुंसकलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन। चतुर्दश भुक्त भोगाः अकारांत पुंलिंग चतुर्दश भुक्त भोग शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। भवंती भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। इसका अन्वय होगा ऐसे ही होगा। ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा अन्वय। कोई तेज से किसको कहा जा रहा है? ते से वो ते से वो मन ये चतुर्दश चतुर्दश मनु मनु को कहा जा रहा है ना। एकस्मिन् ब्राह्म दिने ते मनवः, वे जो मनु एक मने जो है प्रत्येक मनु का जो परिमाण जो है 71 चतुर्युग है, हो वे 71 चतुर्युग वाले मनु है ना जी, वे 71 चतुर्युग वाले मनु यही होगा ना जी। ये एक ब्रह्म दिन में 14 भुक्त भोगाह होते हैं। माने एकस्मिन् ब्रह्म दिने दे चतुर्दश भुक्त भोगा भवन्ति, माने ते मनवः, माने वे मनु जो है ते चतुर्दश भुक्त भोगा भवन्ति, माने एक ब्रह्म दिन में वे मनु जो है 14 या ते वो जो है चतुर्दश भुक्त भोग होते हैं, भुक्त भोग वाले काल होते हैं। माने चतुर्दश भुक्त भोगा में क्या होगा, चतुर्दश भुक्त है, चतुर्दश भुक्त भोगा अस्ति अस्मिन्, माने जिसमें 14 भुक्त भोग हैं उसको कहेंगे चतुर्दश भुक्त भोगा। किसी को यहां पर समझने की बात है, माने ऋषि दयानंद जी क्या कहते हैं, ऋषि दयानंद जी की क्या मान्यता है? ऋषि दयानंद जी कह रहे हैं कि जो मान्यता है और आपको जो हमने उसमें पढ़ाया उन दोनों में अंतर क्या है। वहां पर जो कहा गया है कहां पे, सूर्य सिद्धांत सूर्य सिद्धांत में, तो सूर्य सिद्धांत में जो बताया गया है वो बताया गया कि सृष्टि की आयु पूरी, माने सृष्टि की आयु का मतलब मतलब उसमें ये नहीं स्पष्ट किया गया है कि ये भुक्त भोग काल है कि भुक्त भोग काल नहीं है, समझे? आपको याद होगा बीच में ये बीच में जो है जलप्लव, जलप्लव जलप्लव होता है, तो जलप्लव जो हुआ वो जलप्लव जो हुआ वो तो भुक्त भोग काल नहीं है ना जी, नहीं समझे? समझा। बने सृष्टि में सब जगह जल ही जल है, कहीं यदि कोई एक व्यक्ति जो है जिंदा है या उस तरीके यहाँ पर जो दिया गया हुआ है या वो तो अब वो तो भगवान ही जाने, ईश्वर ही जाने या योगी जाने कि उस समय पूरे माने मनुष्य की भुक्त भोग काल हमारे दृष्टि से कही गई है, पशु पक्षी की दृष्टि से नहीं कहा गया है, मनुष्य को ध्यान में रख करके, क्योंकि जब जल प्लब है तो जल में तो अन्य प्राणी तो होंगे ही होंगे, जल में जो है अन्य प्राणी तो होंगे ही, उनकी तो सृष्टि समाप्त नहीं होगी, परंतु जो है कि मन जल में रहने वाले, परंतु मनुष्य जो है जल में तो रह नहीं सकता, जल में तो मर जाएगा, तो अब ये है कि वह कहाँ बचा हुआ है, कहीं ना कहीं वो एक बचा हुआ हो या इस तरीके से हो, वो कहाँ नहीं जा सकता पूर्ण रूप से, परंतु ये यहाँ पर जलप्लव जो है, जलप्लव भुक्त भोग काल नहीं है, क्योंकि जलप्लव के बाद फिर धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे जो है ना फिर वह प्रकाश में आता है, सूर्य इत्यादि सब रहता ही है, सब कुछ है, इसमें नहीं है, और उसके पश्चात फिर साथ साथ फिर जो है आपका जब सृष्टि जब बनती है तो सृष्टि बनने से पहले भी तो मतलब जो ये होता है ना जी, अन्य सब कुछ बन जाता है, उसके बाद मनुष्य की सृष्टि होती है सब कुछ, तो वो जो मनुष्य की सृष्टि हुई उससे पहले भी जो मतलब जो काल हुआ जिसको संधि कहेंगे हम ना जी, संधि तो होता है, एक पूर्व का भी होता है पर का भी होता है, पूर्व का नाम जो है जो है ना कि एक संधि और क्या क्या दो नाम, संध्यांश, दो नाम याद है आपको, आगे कहेंगे संध्यांश और संधि, संध्या, तो संध्या और संधि जो है, तो संध्या और संधि, तो पूर्व का नाम जो है संध्या है, पर का नाम जो है संध्यांश है, जो भी, तो सृष्टि जो बना, सृष्टि जो प्रकाश में आता, तो मनुष्य जब बनी, मनुष्य की जब सृष्टि हुई तो उससे पहले अन्य सब सृष्टि तो हो गया, तो उससे पहले का भुक्त भोग काल मनुष्य का तो नहीं हुआ, वो तो संध्यांश हो गया, वो संध्या माने क्या हो गया, वो पूर्व का नाम संध्या हुआ, वो संध्या हो गया, और पर में जब फिर उसके पश्चात जब मनु मनमंत्र इत्यादि आता है उसमें जो जल उपलब्ध होता है तो हो गया संध्यांश हो गया, तो इसमें भुक्त भोग काल वही हुआ, यहाँ पर भुक्त भोग काल की जो बात कही जा रही है, मेरे जहां तक मैं जहां तक समझ रहा हूं इसको, तो ऋषिराज जी का यह सिद्धांत है कि वह जो जलप्लव इत्यादि होता है उसमें मनुष्य अन्य प्राणी तो भोग कर रहे होते हैं परंतु तो मनुष्य मुख्यतया भोग नहीं कर रहे, यदि कोई भी सिद्धांत बनता है तो वह एक दो व्यक्ति को लेकर के नहीं बनता है, कोई भी सिद्धांत बनता है तो वह सबको ध्यान में रख करके बनता है ना जी, तो ऐसे ही यदि जब जल प्लब होता है तो जल प्लब के बाद भी कहीं ना कहीं मनुष्य की कुछ ना कुछ सृष्टि होती है रहती है, तभी तो फिर वह जो है पानी इत्यादि घटता है इस तरीके का होता है, तो फिर जो है वो ये होता है, तो यहाँ पर जो हमें जहां तक समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है कि वो मनुष्य जब सब जगह जब ये पानी इत्यादि सूख जाता है पृथ्वी इत्यादि में जो है, जबकि सब जगह व्यक्ति जा करके रह सकता है, वहां भोग कर सकता है, उन सबको ध्यान में रख करके कहा गया है, तो यहाँ पर संध्या और संध्यांश जो है इसको छोड़ करके जो 14 जो है मनमंत्र, 14 जो मनमंत्र है वह भुक्त भोग काल है, मनमंत्र जो कहा मनमंत्र भुक्त भोग काल होता है, परंतु एक मनमंत्र के बाद जो दूसरा मनमंत्र आता है तो उसके बीच में जो संध्या संध्यांश जो होता है वो भुक्त भोग काल नहीं होता, समझ रहे हैं प्रतीक जी? हाँ। वो भुक्त भोग काल नहीं होता, माने भुक्त माने दो, इसको इस रूप में समझिए, एक तो होता है भुक्त भोगा हुआ और भोग्य जो आगे होने वाला है, तो भुक्त अभी तक तो हमने भोग लिया, 6 तक जो भोग लिया, अब उसके पश्चात आगे जो भोग सावरण्यादि जो ये भोग्य काल होगा, तो यहाँ पर भुक्त भोग काल इस मतलब भुक्त का पीछे का हो गया, भोग मतलब आगे जो होने वाला है, जब भोगा हुआ और जो आगे उसी को उसको ध्यान में रखकर कि भाई जब ये होता है तो इसमें भोगा हुआ होता है, भुक्त भोग काल होता है, भोगे जाने वाला काल होता है। ये इसमें कर्ता अर्थ में कर लीजिए, भुक्त मने मने भोगे हुए मने भोगे जाने वाला, भोगे जाने वाला भोग क्या हो जाएगा जी, भोगे जाने वाला भोग भोग होते हैं। तो यहाँ पर ऋषि जी जो है संध्या संध्यांश को हटा दिए, वो भुक्त भोग काल को ही मने भुक्त भोग काल को ही ये कर रहे हैं, मनुष्य को ध्यान में रख करके, मनुष्य की सृष्टि को ध्यान में रख करके भुक्त भोग काल जो है ये एक ब्रह्म दिन में 14 भुक्त भोग काल होते हैं। तो 14 भुक्त भोग काल होते हैं, तो इसके आधार पर जो आप जब जोड़ेंगे, जुड़वाया था ना आपको कि नहीं जुड़वाया था, हाँ जी हाँ किया था, जुड़वाया था ना, तो वो जो है 1,96,000,000,000 इतना जो हो गया, उसमें जो है 6 जो कितने हैं, 6 जो संध्यांश है उसको जब आप इसमें जोड़ देंगे तो सूर्य सिद्धांत में इसमें देखिए यहाँ पर जो ये बताया कि जैसे 1,97,49,000 ईयर्स है, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये इतना है, तो इसमें यदि वो जो संध्यांश है उसको जब जोड़ देंगे, बोल रहे हैं कि 7 संधिज, बोले टू गेट द करेक्ट टोटल वन मस्ट एड पीरियड ऑफ 7 संधिज, मैंने 17,28,000 इंटू 7 संध्यांश, एक चतुर्युग के बराबर होता है ना संधि जी, याद है ना, उसमें 7 एरी कर देंगे, मल्टीप्लाई जो कर देंगे 7 से जो मल्टीप्लाई, अभी क्योंकि अभी 7वां मन मंत्र चल रहा है, इसका मतलब है कि 6 मैंने 7 जो है संधि व्यतीत हो गए, एक मैंने सृष्टि जो बनी उससे पहले वाला और इधर में 6, तो 7 हो गया ना जी, तो 7 को कर देंगे तो हो जाता है 1,91,10,000,10,00,000,10,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00, ये हो गया माने सात का, तो इट वुड गिव अस करेक्ट दैट टोटल इतना आई ऑल्सो एग्री विद हिम। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पर सेवन संधिज जो है यदि इसको इसमें जोड़ दिया जाए, बोल रहे ऑथर रोड दिस वर्क अकॉर्डिंग टू सूर्य सिद्धांत श्री युधिष्ठिर मीमांसक दिस कैलकुलेशन ओमिट्स सेवन संधिज। तो ये इनका अपना विचार है, समझे कि नहीं। उससे आगे इनका शायद हमें लग रहा है कि ये चतुर्दश भुक्त भोग काला इस पर ध्यान इनका नहीं गया। तो ये इसको यदि इसमें सेवन संधिज को जोड़ दिया जाता है, ऋषि दयानंद जी ने जो दिया है कैलकुलेशन किया है, तो फिर जो है माने 1,96,852,976 में आप जोड़ दीजिए 1,20,96,000 जोड़िए तो इतना 1,96,08,52,976 में 1,20,96,000 को जोड़ दीजिए। एक मिनट, तो 1,96,085,2,976। हाँ जी लिख लिए। एक मिनट, मेरा ये कैलकुलेटर में तो नहीं हो रहा है वो। मैंने 1,96,085,2,976 लिख लिया। yeah. उसमें जोड़ दीजिए 1,20,96,000 1,20,96,000 को जोड़िए। क्या 1,20,96,000 12096000। हाँ तो 1972948976। हाँ ये है ना जी। तो ये उस समय तक ये था, माने इसमें सेवन संधि को ऋषि दयानंद जी ने नहीं जोड़ा, समझे? हाँ जी, सेवन संधि को इन्होंने नहीं जोड़ा है। क्यों नहीं जोड़ा है? क्योंकि भुक्त ये भुक्त भोग काल ये नहीं है उनके आधार पर। अब ये, अब इसका बोलेंगे प्रमाण क्या है भाई, ऐसा क्या है? तो अब प्रमाण ऐसा, तो अभी यही हमारे सामने प्रमाण है, और यदि कोई इस प्रकार का मिलेगा या आप भी पढ़ेंगे कहीं पर हो तो देखिएगा। पर तो ऋषि दयानंद जी जो है भुक्त भोग का इतना मानते हैं, उसके पश्चात आगे जितने भी कहा गया है वह सब वैसे ही सूर्य सिद्धांत के आधार पर ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। 1000 का चतुर्युग मानते हैं, ये मानते हैं, सब कुछ है, परंतु यहाँ पर चतुर्दशाई भवती तत्र एक शब्दी चतुर्युगानी ही एक ही कस्य मनो परिमाणम भवती। और फिर भोगल एक अस्मिन, एक जो ब्रह्म दिन है, एक ब्रह्म दिन होता है 1000 युग का। एक ब्रह्म दिन कितना होता है जी? 1000 चतुर्युग का एक ब्रह्म दिन होता है। तो इस 1000 चतुर्युग का एक ब्रह्म दिन, इस एक ब्रह्म दिन में जो है चतुर्दश माने ये 14 जो मनमंत्र हैं, ये भुक्त भोग काल है। ते मनमंत्र आह, चतुर्दश मनमंत्र आह, भुक्त भोगा भवन्ति, ऐसा समझिए। माने वे 14 भुक्त भोग वाले होते हैं। ते मनमंत्र माने वे 14 भुक्त भोग वाले होते हैं। समझ गया जी? माने भुक्त भोग का मतलब है कि जिसमें मनुष्य, भुक्त भोग का मतलब यहाँ पर मनुष्य से संबंध लेना है, न कि पशु पक्षी इत्यादि से, क्योंकि सबसे अंतिम जो सृष्टि है वह मनुष्य की सृष्टि है। और जब ये जलप्लव इत्यादि भी होता है उस समय भी अन्य तो सृष्टि रहती ही रहती है, परंतु उसमें मनुष्य की कमी रहती है, मनुष्य जो है ना के बराबर होता है। तो मैंने बताया कि जो भी सिद्धांत बनता है वह बृहद को ध्यान में रख करके बनता है। किसी एक दो कुछ 10,000 व्यक्ति 1000 व्यक्ति को बन, मतलब इसके रूप में ऐसा नहीं होगा, समझे? उसके आधार पर करेंगे तो उसको भी भुक्त भोग काल लेंगे। कुछ मनुष्य बच भी जाता है उसमें, अब बचता है कि नहीं बचता है वो तो योगी जानेगा या ये होगा, क्योंकि इसमें जो है हमारा शब्द प्रमाण ही है। क्योंकि नहीं जानेगा तो फिर मनुष्य की सृष्टि होगी कैसे? मनुष्य की सृष्टि होगी कैसे? और मनुष्य की सृष्टि नहीं रहेगी तो फिर वेद को बचा करके कौन रखेगा? तो बहुत सारे प्रश्न आ जाएंगे ना जी। मनुष्य नहीं होगा तो वेद को बचा करके कौन रखेगा? वो तो एक ही बार परमात्मा ने सृष्टि के आदि में अग्नि वायु संगीरा को दे दिया। अभी थोड़े की बार बार जो है मन मंत्र में जल उपलब्ध होगा उसमें फिर अग्नि वायु संगीरा होगा उसको देगा, इस प्रकार की तो बात है नहीं। तो इसीलिए वह मनुष्य होगा, कुछ न कुछ रहेगा ही, कुछ न कुछ भाग में हिमालय की चोटी के ऊपर या कोई ऐसे स्थान पर जहां पर की जल उपलब्ध होते हुए उतने उस वहां पर पानी न पहुंच पाए, जल वहां ना पहुंच पाए, तो वहां पर तो वो लोग जो होंगे कुछ न कुछ जो कि वेद को बचा करके रखते होंगे, और वही बचे रहते हैं उस समय की जो कि वेद से मतलब वेद के साथ संबंध रहता है, जो मतलब ये है कि क्योंकि सामान्य पापी लोग तो नष्ट ही हो जाएगा, वैसे ही नष्ट हो जाता है वो लोग। व्यक्ति यदि नहीं उसको, यदि सरकार उसको दंड नहीं देगी, समाज यदि उसको दंड नहीं देगा तो परमात्मा तो दंड देते ही है। परमात्मा का दंड ऐसा होता है कि वो मारते हैं परंतु जो है लाठी की आवाज नहीं आती है, उसकी जो आवाज नहीं आती है वो जो है ना भूकंप ही ऐसे कर देंगे कि देखो कितने भूकंप में मर गए, गए थे वो वहां क्या करने के लिए इंडिया में, जहां पर जो है कि एक बार जो 4000 व्यक्ति मर गया बद्रीनाथ की, कहां था? हाँ उत्तराखंड में कहीं था, उत्तराखंड में, कपट में हो गया इस तरीके से। तो उसमें बचते भी वही हैं कि जो कि पवित्र आत्मा होते हैं, पवित्र आत्मा के साथ साथ जो है वेदों का उद्धारक होते हैं, ऐसे व्यक्ति ही कुछ बचते हैं जो कि उस वेद को बचा करके रखते हैं। समझ गए? चलिए, तो ये चतुर्दश भुक्त भोग काल को ध्यान में रखना है। यदि कोई भी आपको यदि प्रश्न पूछे कह सकता है अरे जन ने गलत लिख दिया। एक तो सामान्य व्यक्ति तो समझ नहीं पाएगा, परंतु जो स्वाध्यायशील व्यक्ति होगा और उसका ध्यान जो नहीं जाएगा और वो जो सूर्य सिद्धांत पढ़ा होगा और फिर इसको पढ़ा होगा तो कहेगा कि देखो ऋषिजान जी ने गलत यहाँ पर लिख दिया। तो उसको ये बताना कि भाई ये नहीं, चतुर्दश भुक्त भोग काल ऋषिजान जी मानते हैं कि मनवंतर भोगे जाए, मनुष्य जिस को भोगता है उसकी बात कही जा रही है। क्योंकि जो कुछ भी है तो मनुष्य की दृष्टि में ही तो कही जा रही है ना जी, पशु के लिए थोड़ी कही जा रही है। किसके लिए कहा जा रहा है? मनुष्य के लिए, मनुष्य के लिए, हम लोगों के लिए कहा जा रहा है। चलिए आगे चलिए। एक सहस्त्रम चातुर्युगानी ब्राह्मण दिनस्य परिमाणम भवति। वेरी नाइस। एक सहस्त्रम चातुर्युगानी ब्राह्म दिनस्य परिमाणम भवति। ओके, एक सहस्त्रम अकारांत नपुंसक लिंग एक सहस्त्र शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। चातुर्युगानी अकारांत नपुंसक लिंग चातुर्युग शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। ब्राह्म दिनस्य अकारांत नपुंसक लिंग बोले थे ना जी। हाँ। अकारांत पुमलिंग पुमलिंग ब्राह्म दिन शब्द षष्ठी विभक्ति एक वचन। नपुंसक लिंग है ब्राह्म दिन। नपुंसक लिंग षष्ठी विभक्ति एक वचन। परिमाणम अकारांत नपुंसक लिंग परिमाण शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन। भवती भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। यहाँ पर एक चीज सीखना है, एक जैसे कि एक सहस्त्रम दिया, ये जो है नपुंसकलिंग एक वचन ही है, सहस्त्र होते भी एक वचन ही है। एक सहस्त्राणी सहस्त्राणी नहीं कर देंगे, सहस्त्रम सहस्त्र सहस्त्राणी, एक सहस्त्रम सहस्त्रम एक वचन ही होगा एक। और चातुर्युगानी वो युग शब्द युगम युगे युगानी, इसलिए वहां पर बहुवचन दे दिया। और परिमाणम चातुर्युगानी बहुवचन है, पर तो परिमाणम एक वचन है, परिमाणानी नहीं होगा। नहीं समझे जी? तो ये समझेगा नपुंसक लिंग वचन ही होगा परिमाणम। चातुर्युगानी है इसलिए परिमाणम होगा, पुंलिंग मतलब परिमाण होता। तो इसका अन्वय हो जाएगा ब्राह्म दिनस्य परिमाणम एक सहस्त्रम चातुर्युगानी भवति। वेरी नाइस। बोलिए हिंदी। एक ब्राह्म दिन का परिमाण एक सहस्त्र चातुर्युग है। एक हजार चातुर्युग है, होता है, होता है। माने ब्रह्म दिन जो है का परिमाण जो है ब्रह्म से संबंधित जो दिन है यह 1000 युग का होता है। तो इसमें भेद नहीं है, मतभेद नहीं है, सूर्य सिद्धांत से ऐसा मतभेद नहीं है। ये भी सूर्य सिद्धांत का जो 1000 का मानता है ये भी 1000 का मानता है, मानते हैं ऋषिजान जी भी मानते हैं। परंतु बस अंतर दोनों में ये है कि इन्होंने सूर्य सिद्धांत का ने ये स्पष्ट नहीं किया कि भुक्त भोग कौन है भुक्त भोग कौन नहीं है। क्योंकि जब जल प्लब हो जाता है तो उस समय मतलब क्या है, तो ये जो भुक्त भोग है तो वो ऋषिजान जी चतुर्दश भुक्त भोग मानते हैं। और ये चतुर्युग माने ब्रह्म दिन का एक एक ब्रह्म दिन में चतुर्दश भुक्त भोग है, 14 भुक्त भोग वाला है मनमंत्र है। और संधि को भुक्त भोग नहीं मानते हैं वो, और ये संधि के आधार पर यहाँ पर जो है 1000 युग कह रहे हैं। अच्छा, उल्लेख करके आगे। ब्राह्म्या रात्रिरपि तावदेव परिमाणम विज्ञेयम्। ब्राह्म्या रात्रेः अपि तावद् एव परिमाणं विज्ञेयम्। ब्राह्म्या बोलिए। ब्राह्म्या रात्रेः ब्राह्मी ब्राह्मी ब्राह्मी अच्छा ईकारांत, है ना विशेषण। हाँ, ईकारांत स्त्रीलिंग, ब्राह्मी शब्द, षष्ठी विभक्ति एकवचन। जी ब्राह्म्या, अलग करें तो ब्राह्म्या। हाँ ब्राह्म्या, हाँ राइट राइट। रात्रे है इकारांत स्त्रीलिंग, रात्रि शब्द, षष्ठी विभक्ति एकवचन। अपि अव्यय, तावत् अव्यय, अव्यय एव अव्यय परिमाणम्, अकारान नपुंसकलिंग परिमाणो शब्द, प्रथमा विभक्ति एकवचन। विज्ञेयम् वी पूर्वक बस जा, अकारांत तो नपुंसकलिंग, हाँ यहाँ क्रिया नहीं है, क्या बोलते हैं ये नहीं है यहाँ पर, क्या कहते हैं कि तिङन्त नहीं है, अच्छा अकारांत तो नपुंसकलिंग विज्ञेय शब्द। विज्ञेय शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। ब्राह्म्या रात्रेः अपि परिमाणं तावदेव विज्ञेयम्। ब्राह्मी रात्रि के भी ब्राह्मी रात्रि के भी जी उतने ही उतने ही परिमाण है, जानना ऐसा चाहिए, जानना जानना चाहिए, चाहिए कि ऐसा है जानना चाहिए। वो मध्य है काल का छी। अभिप्राय है कि 1,000 हो गया चतुर्युग दिन, 1,000 चतुर्युग दिन हो गया ब्रह्मा का, तो ब्रह्मा का रात्रि भी उतनी ही है, मतलब 2,000 दिन का और सही रात। है, 3 रात, जैसे हमारा 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात्रि होती है, ऐसे इनका 1,000 का दिन 1,000 की रात्रि होती है, ठीक है। ये करें। बस एक वाक्य और लास्ट। सृष्टेर वर्तमानस्य दिनसंज्ञास्ति, प्रलयस्य च रात्रि संजेति। सृष्टेः वर्तमानस्य दिनसंज्ञास्ति संज्ञा अस्ति, प्रलयस्य च रात्रि संज्ञा इति। सृष्टे है इकारांत स्त्रीलिंग सृष्टि शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन। वर्तमानस्य अकारान्त पुंलिंग, वर्तमानशब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन। पुंलिंग है कि नपुंसकलिंग है? पुंलिंग होगा यहाँ पर, वर्तमान षष्ठी विभक्ति एकवचन। दिन संज्ञा दिन संज्ञा, हाँ नहीं दिन संज्ञा अस्ति, या दिन संज्ञा अस्ति। आकारांत स्त्रीलिंग दिन संज्ञा शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचन। अस्ति अस धातु लट लकार, प्रथम पुरुष एकवचन। प्रलयस्य अकारांत पुंलिंग प्रलय शब्द षष्ठी विभक्ति एकवचन। च अव्यय रात्रि संज्ञा आकारांत स्त्रीलिंग रात्रि संज्ञा शब्द, प्रथमा विभक्ति एकवचन इति अव्यय। वर्तमानस्य सृष्टेः, नहीं, यदि ऐसा उसके साथ बनाएंगे तब तो जो है कि जो सृष्टि स्त्रीलिंग और वर्तमान पुंलिंग है, तो वर्तमानाया होना चाहिए, जैसे वहां पर वर्तमानायाम सृष्टि दिया, इसका मतलब उसके साथ नहीं आप जोड़ सकते। सृष्टे है वर्तमानस्य सृष्टे है वर्तमानस्य कालस्य, कालस्य का सृष्टे वर्तमानस्य कालस्य दिन संज्ञा अस्ति। दिन संज्ञा अस्ति, सृष्टि के जो वर्तमान काल है सहस्त्र चतुर्युग है ना जी, वर्तमान जो काल है, नपुंसकलिंग भी वर्तमान मतलब परंतु काल के आधार पर हमने पुंलिंग बता दिया, तो सृष्टि के वर्तमान की माने वर्तमान काल की 1,000 जो है चतुर्युग, उसकी दिन संज्ञा है। सृष्टि के जो वर्तमान काल है अभी जो चल रहा है ना जी, इसकी दिन संज्ञा है, और प्रलय की रात्रि रात्रि और संध्या। प्रलय की रात्रि संध्या, मैंने सृष्टि के वर्तमान जो भी है उसकी दिन संध्या है और जो नष्ट हो जाएगा उसकी रात्रि संध्या, समझ गया जी। तो अब समय भी हो गया है और आपके अंदर से भ्रांति समाप्त हो गई ना, क्योंकि तो 1,96,08,52,976 क्यों मानते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि ये भुक्त जो भोग का। चतुर्दश मन्वंतर है ये भुक्त भोग काल है। क्या है जी? भुक्त भोग काल है। हाँ, तो भुक्त भोग काल ये है, इसीलिए इसके आधार पर है, केवल भुक्त भोग काल को लिया जैन जी, कि सात मने इतना है उसमें से सात संधि को यदि जोड़ देंगे तो वो फिर भुक्त भोग काल में जोड़ेंगे तो टोटल उसका वहां से वहां तक निकल जाएगा, समझे, कि मन जी मन मनुष्य पहले इत्यादि की सबकी उत्पत्ति हो गई जहां से ये हुए, वो फिर जो है कि उससे पहले जो संधि हुई उसमें अन्य तो रहा ही, मनुष्य नहीं था, वो बनते बनते बनते बनते जो मनुष्य की उत्पत्ति हुई, तो ये अन्य जीव तो रहते ही रहते हैं, जैसे कि डायनासोरस इत्यादि ना, डायनासोर इत्यादि, तो डायनासोर इत्यादि को भी कह सकते हैं कि डायनासोर इत्यादि की मृत्यु हो गई है, तो डायनासोर इत्यादि अब ये लोग क्या मानते हैं, तो 4 बिलियन एगो तो मानते ही हैं, ये भी 4 बिलियन ये वो ऐसा कहते हैं 4 बिलियन एगो, तो जो भी है, तो ये डायनासोर इत्यादि ये सब शायद नष्ट हो गया, कुछ जो मनुष्य के लिए हानिकारक था उसकी उस मतलब वो नष्ट हो गया, जो लाभकारी था वो रहा इत्यादि, ऐसे करते करते करते करते करते अंतिम में जो मनुष्य की सृष्टि हुई, वो जो सृष्टि हुई जब तक चलेगी वो भुक्त भोग काल रहेगा, फिर आगे जो मनमंत्र आएगा उसके बीच में जो होगा वो फिर भुक्त भोग काल नहीं होगा, फिर जो आएगा वो भुक्त भोग काल होगा, फिर जो है नष्ट हो जाएगा वो भुक्त भोग काल नहीं होगा, तो इस तरीके से अपने मस्तिष्क में बिठा लेना है। और ये ऋषि दयानंद का वाक्य है, ऋषि दयानंद जी जो कह रहे हैं इससे स्पष्ट दिख रहा है कि भुक्त भोग काल को ही, मतलब जिसमें मनुष्य भोग रहा है, अन्य पशु पक्षी इत्यादि भोगते हैं उसको यहां पर नहीं ध्यान दिए हैं, मनुष्य के को, मनुष्य को ध्यान में रख करके गिनती यहाँ पर ये कर रहे हैं, तो ये भुक्त भोग काल है। वैसे परिमाण जो है 1,000 चतुर्युग क्या है, तो संध्या संध्यांश को जोड़ करके उन्होंने समझ ठीक है। गए। हाँ जी, और कोई प्रश्न है आप लोगों को, नहीं तो भी नहीं। मंत्र पाठ पाठ करें। हाँ, 1 मिनट। ओ